श्रीमद् भागवतम अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 16 शुश्रूषोषदधानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान्महत्सेवया विप्रो पुण्यतीर्थ निषेवनात्। अनुवाद। हे द्विजो, जो भक्त समस्त पापों से पूर्णतया मुक्त है उनकी सेवा करने से महत् सेवा हो जाती है। ऐसी सेवा से वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है, रुचि होती है। मूल संस्कृत श्लोक में रुचि, वासुदेव कथा रुचि। तात्पर्य, जीव के बद्ध जीवन का कारण भगवान के विरुद्ध विद्रोह है। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो देव कहलाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो असुर कहलाते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर की सत्ता के विरुद्ध रहते हैं। भगवद गीता के 16वें अध्याय में असुरों का विशद वर्णन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि उन्हें जन्म जन्मांतर अज्ञान की निम्नतर अवस्थाओं में रखा जाता है, अर्थात उन्हें पशु योनियों में रहना होता है, जिससे उन्हें परम सत्य भगवान की कोई सूचना नहीं रहती। ये असुर भगवान की इच्छानुसार उनके मुक्त सेवकों की कृपा से विभिन्न देशों में धीरे धीरे ईश्वर चेतना में परिशोधित किए जाते हैं। ईश्वर के ऐसे भक्त भगवान के अभिन्न पार्षद होते हैं और जब वे समाज को ईश्वर विहीन होने के खतरे से बचाने के लिए आते हैं, तो वे ईश्वर के शक्तिशाली अवतार, उनके पुत्र, उनके दास या उनके पार्षद कहलाते हैं। किंतु इनमें से कोई भी मिथ्या थार पर अपने को ईश्वर नहीं कहते, यह तो असुरों द्वारा घोषित निंदा है और ऐसे असुरों के दानवी अनुयायी भी इन बहुरूपियों की ईश्वर या उनका अवतार मान लेते हैं। शास्त्रों में भगवान के अवतार के विषय में निश्चित सूचना प्राप्त है। जब तक शास्त्रों से पुष्टि न हो ले, तब तक किसी को ईश्वर या ईश्वर का अवतार नहीं मानना चाहिए। वास्तव में जो भक्त भगवत धाम जाने के इच्छुक है, उन्हें चाहिए कि भगवान के दासों को भगवान के रूप में माने। भगवान के ऐसे दास महात्मा या तीर्थ कहलाते हैं और वे देश काल के अनुसार उपदेश देते हैं। वे लोगों को भगवत भक्त बनने के लिए प्रेरित करते हैं। वे कभी यह सहन नहीं कर सकते कि कोई उन्हें ईश्वर कहे। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु शास्त्रों के लक्षण द्वारा साक्षात भगवान थे, किंतु वे भक्त की तरह बने रहे। जो लोग उन्हें ईश्वर रूप में जानते थे, वे उन्हें ईश्वर कहकर पुकारते थे, किंतु तब वे अपने कानों को हाथों से बंद करके भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन करने लगते थे। वे स्वयं को ईश्वर कहने का घोर विरोध करते थे, यद्यपि वे निस्संदेह साक्षात भगवान थे। हमें उन धूर्तों से आगाह करने के लिए भगवान ऐसा आचरण करते हैं जो अपने को ईश्वर कहलाते हैं। ईश्वर के दास ईश्वर चेतना के प्रसार करने के लिए जाते आते हैं। बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि वे उनके साथ सब तरह से सहयोग करें। भगवान अपनी सीधी सेवा की अपेक्षा अपने दास की सेवा किए जाने से अधिक प्रसन्न होते हैं। वे तब अत्यधिक प्रसन्न होते हैं जब वे यह देखते हैं कि उनके भक्तों का समुचित आदर हो रहा है, क्योंकि वे भगवान की सेवा के लिए सभी प्रकार के कष्ट उठाते हैं, अर्थात वे उन्हें अत्यंत प्रिय है। भगवद गीता में भगवान घोषित करते हैं कि उन्हें उस भक्त के समान अन्य कोई प्रिय नहीं है जो उसकी महिमा का प्रचार करते हुए अपना सर्वस्व संकट में डालते हैं। भगवान के सेवकों की सेवा करके धीरे धीरे कोई भी उन सेवकों के गुणों को प्राप्त करते हैं और इस प्रकार वह भगवान की महिमा सुनने के योग्य बन जाते हैं। भगवत धाम में प्रवेश पाने के लिए भक्त की पहली योग्यता यह है कि वह भगवान के विषय में सुनने को उत्सुक हो। इस श्लोक का अर्थ स्पष्ट है कि भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्तों की सेवा करने से अयोग्य व्यक्तियों योग्य बन जाते हैं। वासुदेव कथा श्रवण करने के लिए रुचि मिलती है, वासुदेव कथा सुनने में। और इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंतव्य किए हैं कि वासुदेव की प्रतिनिधियों जो पतित जनों का उद्धार करने के लिए इस भौतिक जगत में विचरण करते हैं, तो वासुदेव का गुणगान करते हैं, वासुदेव की महिमा, वासुदेव अर्थात कृष्ण की महिमा घोषित करते हैं। परंतु वे कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं कि वे स्वयं भगवान हैं। तो ये भूल धारणा बहुत ही प्रचलित है हिंदू समाज में कि गुरुजन, जो गुरु है, भगवान से सभी प्रकार से अभिन्न है। एक प्रसिद्ध श्लोक है जो विशेषकर मायावादी मतलब जो प्रचार करते हैं कि भगवान और जीव एक ही है, जो समस्त शास्त्रों का सिद्धांत का विरुद्ध प्रचार है, तो मायावादी गुरु यही श्लोक बोलते हैं कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः, सब जानते हैं श्लोक में। गुरु साक्षात ब्रह्मा जो वास्तव गुरु है, साक्षात परम ब्रह्मा की प्रतिनिधि है या दूत है, और इसलिए यही सिद्धांत है वैष्णव सिद्धांत कि साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्राय उत्थस्तथा भव्यत एव सद्भिः, किंतु प्रभो या प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम्। गुरु के श्री चरणारविंद पर वंदना करने चाहिए, क्योंकि एक परिप्रेक्ष्य में वे भगवान से अभिन्न है। कैसे अभिन्न है? क्योंकि वे भगवान का प्रिय भक्त है। भगवद गीता में श्री कृष्ण बोले कि मेरे प्रिय भक्त है, जो भगवद गीता यथारूप प्रचार करते हैं वो मेरे सबसे प्रिय है। तो भगवान का प्रिय है और भगवान से अभिन्न है। कैसे अभिन्न? क्योंकि वो भगवान के भक्तजन का उद्देश्य भगवान का उद्देश्य से अभिन्न है। और यदि हम सुषुषुषदधानस्य अर्थात सेवा भावी होने से और पूरी श्रद्धा के साथ सद्गुरु अर्थात शुद्ध कृष्ण भक्त का श्रीमुख से भगवद गीता कथा सुनते हैं, तो हम अर्जुन जैसे भगवान स्वयं से भगवद गीता कथा सुनने से तो हम एक ही फल में। तो यही अर्थ है। तो गुरु भगवान से अभिन्न है इसी प्रकार से कि हम भगवान का वास्तव प्रतिनिधि उनसे श्रवण करने से और उनकी सेवा करने से हम भगवान और अर्जुन जैसे भगवान से साक्षात स्वयं भगवान से सुनने से जो फल मिले अर्थात पूर्ण ज्ञान भक्ति तत्व ज्ञान प्राप्त किया अर्जुन, तो हम भी भक्ति तत्व ज्ञान प्राप्त करके भक्ति मार्ग पर अधिष्ठित हो सकते। परंतु ये भी समझना चाहिए कि गुरु स्वयं कृष्ण नहीं है, कृष्ण का दास है। कृष्ण है षडैश्वर्य परिपूर्ण भगवान है। वे ही ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, तो सभी प्रकार ऐश्वर्य कृष्ण का ऐश्वर्य है। सभी शक्तियां कृष्ण की है, सभी संपत्ति कृष्ण की है। कृष्ण पूर्ण ज्ञानमय है, कृष्ण पूरा विरक्त भी है, जो सब कुछ कृष्ण की है। सब संपत्ति सब जीवों कृष्ण के खंड जैसे है। तो फिर भी भगवान कृष्ण का कोई उद्देश्य या इच्छा नहीं है किसी को शोषण करना। तो भगवान कृष्ण पूर्ण सुंदर है। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण ही सभी प्रकार के दिव्य गुणों से युक्त है, सभी प्रकार के ऐश्वर्यों से युक्त है। सभी शक्तियां कृष्ण की शक्तियां है और इसलिए वे ही परिपूर्ण भगवान है। तो जो भगवान का आत्मसमर्पित दास इस भौतिक जगत में जिसमें और सब जीव पतित है। पतित कैसे है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता नहीं मानते। तो इस भौतिक जगत में बद्ध जीवों को प्रचार करने वाले शुद्ध भक्तों एक परिप्रेक्ष्य भगवान कृष्ण से अभिन्न है। तो फिर भी समझना चाहिए कि जीव जो कृष्ण का कार्य करते हैं, कृष्ण भक्ति प्रचार, वो गुरुदेव है। गुरुदेव भक्त, देव मतलब भगवान, देव देव, देव का मतलब भगवान। तो भगवान जैसे है तो फिर भी वे गुरु तो स्वयं सभी ऐश्वर्य इत्यादि गुणों से युक्त नहीं है। असंख्य ब्रह्मांडों के सृष्टा है भगवान विष्णु। तो सामान्यतः हम समझते है कि सृष्टि करता है ब्रह्मा, पालन करता है विष्णु और प्रलय शिव शंकर के द्वारा होते हैं। तो ये सही है, परंतु सृष्टि स्थिति प्रलय तीनों के मूल कारण है भगवान विष्णु। और भगवान विष्णु कृष्ण से अभिन्न है। विष्णु के असंख्य रूपों के मूल रूप स्वयं भगवान कृष्ण ही है। तो गुरु जीव है, हमको कृष्ण दे सकते हैं, कृष्ण भक्ति से कृष्ण प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार गुरु शक्तिमान है क्योंकि हमको मार्गदर्शन देते हैं जिससे हम सर्वशक्तिमान भगवान कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। गुरु शक्ति संचारित है, भक्ति शक्ति संचारित है, फिर भी वो शक्ति और शक्ति संचारक है भगवान कृष्ण। कलि काले युग धर्म नाम संकीर्तन, कृष्ण शक्ति बिना न है था प्रवर्तन। इस कलि युग में युग धर्म है कृष्ण नाम संकीर्तन। तो कौन योग्य है, कौन अधिकारी है इस कृष्ण नाम संकीर्तन प्रचार करना? किनकी शक्ति है शुद्ध भक्ति स्थापन करना इस कलुष पूर्ण कलि युग में? तो किनकी शक्ति है जो कृष्ण शक्ति संचारित है, कृष्ण शक्ति प्रवर्तित है? तो वो शुद्ध भक्त अधिकारी है। युग धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन कल युग में प्रवर्तन करना। तो यही विषय अच्छी तरह समझना चाहिए क्योंकि कल युग में बहुत है गुरु, तथाकथित गुरु, जो शिष्यों को कहते हैं कि मैं साक्षात परम ब्रह्म हूं। तो विष्णु की सेवा करने का कोई आवश्यकता नहीं है, तो मैं विष्णु हूं या विष्णु से अधिक हूं, तो मेरी सेवा करने से सब कुछ संपन्न होते हैं। तो विष्णु की सेवा उसका करने का कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये असुरों का प्रचार है, शुद्ध भक्तों शिष्यों को कहते और सबको कहते हो कि कृष्ण भक्ति है जीवों का धर्म। वो धर्म विष्णु भक्ति कृष्ण सेवा संपादित होते है गुरु के द्वारा, वो सही है कि बिना गुरु कृष्ण भक्ति प्राप्ति संभव नहीं है, वो ही सही है। तो फिर भी गुरु गुरु होते हैं क्योंकि कृष्ण भक्ति सिखाते हैं, वो ही अर्हता है गुरु होने के लिए। कर्मनिपुणो विप्रम मंत्र तंत्र विशारदा अवैष्णव गुरु न स्याद वैष्णव स्वपच गुरु। शास्त्र का मीमांस कि एक व्यक्ति उष्णकूल उद्भूत ब्राह्मण होने के पर अनेक मंत्र तंत्र इत्यादि में निपुण होने के पर अनेक शास्त्र ज्ञानी होने के पर यदि वैष्णव नहीं हो तो वो गुरु नहीं हो सकते, क्योंकि गुरु कौन है? अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हम नमन करते हैं गुरु को क्योंकि गुरु हमको हमारे बंद अंकों जिस पर मोती है, तो ज्ञानंजन देने से हमारे बंद अंकों को खुलाते। इसका अर्थ है कि हम अज्ञान का अंधेरी में है और ज्ञान देने से हमको प्रकाश देते हैं, दर्शन करने का प्रकाश, दर्शन करने का सामर्थ्य देते हैं गुरुजन। तो वो ज्ञान क्या है कि जीवेश्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, जीव ही कृष्ण दास है। तो यदि एक व्यक्ति तो उच्च कुल के हैं, मंत्र तंत्र शास्त्र ये सबों में निपुण है, परंतु नहीं जानते हैं या प्रचार नहीं करते हैं कि सब जीवों का धर्म कृष्ण भक्ति ही है, तो वो व्यक्ति गुरु नहीं है। ये मंत्र तंत्र शास्त्र ज्ञान तो माया से संचालित है, वो वास्तव शास्त्र ज्ञान नहीं है। समस्त शास्त्रों का मीमांस है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं सर्वधामान परित्यज मामेकं शरणं व्रज, और सभी प्रकार का धर्म और सभी प्रकार का मंत्र तंत्र शास्त्र उपेक्षा करके वर्जन करके केवल कृष्ण के कमल चरणों पर आश्रय लेना है, यही धर्म है। तो जो इसी कथा को नहीं मानते तो केवल औपचारिक रूप में गुरु हो सकते हैं, परंतु वास्तव गुरु है जो समझते है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और ऐसे व्यक्ति जो वैष्णव है, जो भगवान कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता मानते हैं, तो वो व्यक्ति नीच कुल स्वपच कुल में उद्भूत होने के पर परम वैष्णव है और वो ही गुरु है। स्वपच का अर्थ है जो कुत्ते का मांस खाने वाले हैं, तो इससे नीच कौन है? तो एक व्यक्ति यदि उस प्रकार के नीच कुल में जन्म लेते हैं तो फिर भी वैष्णवों की कृपा से समझ गए कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। तो जो भी कुल में एक व्यक्ति जन्म लेते हैं यदि यही स्वीकार करते हैं कि परमेश्वर ही कृष्ण है, उनका दिव्य रूप सनातन पूरा ज्ञानमय और पूरा आनंदमय है, वे अनादि और सब वस्तुओं का आदि मूल स्रोत है, वे सभी कारणों का कारण, वे असमूर्ध्व है, अर्थात उनके समान और ऊपर कोई नहीं है। तो यदि कोई भी व्यक्ति इसी कथा को मानते हैं और प्रचार करते हैं वे ही गुरु है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का वचन है कीबा न्यासी कीबा शूद्र कीबा विप्र कीबा न्यासी शूद्र के ने नोय चे कृष्ण तत्व वेत से गुरु है। अगर कोई है सन्यासी अथवा गृहस्थ तो वो ही बात नहीं, यदि शूद्र कुल उद्भूत है वो ही बात नहीं, यदि कृष्ण तत्व वेत है तो वो व्यक्ति वास्तव गुरु ही है। तो वास्तव गुरु कौन है और गुरुगिरी क्या है, ये सभी समझना चाहिए। तो गुरु अनेक है, गुरु माता है, माता ही आदि गुरु, पिता पिता माता दोनों गुरु है, और महिलाओं के लिए पति ही गुरु है, पति गुरु। चैतन्य महाप्रभु बोले कि स्वामी ना माने नहीं सारे वेश मध्य गण, जो महिला स्वामी को नहीं मानते हैं वो ही वेश है। तो ये सब लौकिक गुरु ही गुरु है। चैतन्य महाप्रभु भी स्वीकार किया, चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण करने के पश्चात भी उनकी माता का वचन मानते थे, तो कि माता पिता पति सब गुरु है। तो ये लौकिक प्रथा वो भी महत्वपूर्ण ही है, परंतु उत्तम गुरु कौन है जो हमको कृष्ण भक्ति देते हैं? जहां चैतन्य महाप्रभु का एक और भी वचन है, जहां होते कृष्ण भक्ति से गुरु हो। तो सारा यही है, यही समझना है कि जिनसे कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है वे ही गुरु है। तो वो कृष्ण भक्ति गुरुजन से कैसे प्राप्त होते हैं, इस श्लोक में वासुदेव कथा रुचि इसको महत्व देना है कि वासुदेव कथा श्रवण करने में रुचि होनी चाहिए, और वो रुचि कैसे प्राप्त होती है? सुशुशु सुशुशु Shraddhanasya. Shraddha yukt hone se nirmal hriday Bhagavan ki bhaktoon ki seva karna chahiye. To wo seva kya hai? Ye sabhi vishay bahut vistar hai, to संक्षेप में कहता हूं कि गुरु सेवा साधु सेवा में दो विभाग है. एक है अंग सेवा और दूसरा है वाणी सेवा. तो अंग सेवा में प्रसाद खिलाना, कपड़ा धोना इत्यादि जो शारीरिक प्रयोजन है वो सभी की व्यवस्था करना. तो यही करना है, वो भी करना चाहिए, लेकिन उससे वाणी सेवा की महत्व अधिक है. यदि हम विचार करते हैं कि केवल गुरु को खिलाना और कुछ उपहार देना यही गुरु सेवा है, तो हम शिष्य तो नहीं है, क्योंकि शिष्य का मतलब गुरु का वचन ग्रहण करके शासन, वो शासन जिससे हमारे अनियंत्रित चंचल इंद्रियों स्थिर हो जाते हैं, इंद्रिय तर्पण की इच्छा मिथ होती है और उस शुद्ध बुद्धि में भगवान की सेवा करना है. तो जिनके मन और इंद्रियों अदमित है उनके लिए कृष्ण भक्ति करना कठिन है, क्योंकि भगवान कृष्ण शुद्ध अति शुद्ध है और उनकी सेवा करने के लिए तो हमारी चेतना शुद्ध होना चाहिए. तो गुरु कौन है जो हमको यथार्थ उपदेश देते हैं जिससे मन और बुद्धि स्थिर होगा और जिसमें वासुदेव कथा रुचि का उद्भव होगा. तो ये सभी बात अच्छी तरह समझना चाहिए. जैसे बोला, हिंदू संप्रदाय में यही भू धारणा बहुत ही प्रचलित है कि गुरु सेवा ही सब कुछ ही है, गुरु सेवा करके और कुछ करने का कोई आवश्यकता नहीं. तो पहले ये समझना चाहिए गुरु कौन और गुरु सेवा क्या है. गुरु कौन है जो हमको कृष्ण भक्ति मार्ग प्रदर्शन करते हैं. तो शुद्ध कृष्ण भक्ति क्या है? तो मानव कल्याण, जो हॉस्पिटल बनाना, स्कूल बनाना, ये सब भौतिक शारीरिक कल्याण और शुद्ध कृष्ण भक्ति में एक्चुअली कोई संबंध नहीं है. आजकल वो शुद्ध कृष्ण भक्ति पंथा में बहुत भूल धारणा आया है और इसलिए बहुत से लोग का यही भूल धारणा है कि मानव सेवा ही माधव सेवा। तो ये कोई शास्त्र में नहीं है, मानव सेवा करना चाहिए, ये मानवता। मानवता का मतलब है मानव सेवा, परंतु केवल मानवता से भक्ति नहीं होती। मानवता से हम शायद अगला जन्म में मानव शरीर फिर मिलेंगे, परंतु मानव जन्म का उद्देश्य है आध्यात्मिक अन्वेषण करना। भगवान कौन है, माधव कौन है, उनकी सेवा कैसे करना है। मानव जन्म का उद्देश्य क्या है, तो ऐसे कार्य करना जिससे पुनः जन्म नहीं होगा। तो केवल मानवता से पुनर्जन्म बंध नहीं हो, इसलिए श्रेष्ठ मानवता है। मानव समाज को कृष्ण भक्ति ज्ञान प्रदान करना। तो कभी कभी हम जब द्वार द्वार जाकर श्रील प्रभुपाद की दिव्य ग्रंथों लेके लोगों को देखते हैं, तो लोग हमसे पूछते हैं कि मानव समाज के लिए क्या करते हैं। तो यही करते हैं हम, आपको इस अनमोल ज्ञान देते हैं, तो इससे क्या फायदा होगा। हॉस्पिटल बना, स्कूल बना, गरीबों को खिला, तो उससे फायदा क्या होता है। फायदा होते है कि वो भूखी लोग, एक्चुअली भूखी कौन, बहुत कम आजकल भूखी बहुत कम, अगर भूखी हो क्योंकि वो सब पैसे जो मिलते हैं तो सारा पीने में फेंकते, उसमें सबके पास खाना। सूरत में कोई भूखी नहीं है। तो स्कूल हॉस्पिटल बनाने से कुछ अस्थाई शारीरिक कल्याण हो सकते, लेकिन उससे सांसारिक मुख्य समस्याओं अर्थात जन्म मृत्यु जरा व्याधि बंध कभी भी नहीं होते। इसलिए यही समझना चाहिए कि मानव समाज के लिए मुख्य वास्तव कल्याण संपादित होते हैं दिव्य ज्ञान अर्थात शुद्ध कृष्ण भक्ति ज्ञान परिवेशन करने के द्वारा, अन्यथा नहीं। तो ऐसे हिंदू समाज में बहुत ही भूल धारणा प्रचलित है जिसमें एक है कि गुरु ही ईश्वर है। तो गुरु जो वास्तव गुरु है वो बोलते हैं मैं ईश्वर का दास हूं और आप लोग भी ईश्वर के दास हैं और ईश्वर है कृष्ण है। और गुरु तो कभी भी ईश्वर नहीं हो सकते, ईश्वर ही ईश्वर है। ईश्वर सदैव त्रिकाल में ईश्वर होते हैं और अन्य सदैव जीव होते हैं। तो जीव कभी भी ईश्वर नहीं हो सकते। और इस प्रकार विचार करना कि मैं ईश्वर हूं वो जीव का भव बंधन का कारण है। ये असुरिक विचार है। भगवद गीता में 16वां अध्याय में भगवान कृष्णा असुरिक वृत्ति का मुख्य लक्षण ऐसे निर्धारित किया कि असुरिक जन का विचार है कि ईश्वर हम अहम भोगी, मैं ईश्वर हूं, मैं भोगी हूं। तो जीवों के लिए यही समझना चाहिए कि मैं ईश्वर नहीं हूं, कृष्ण ही ईश्वर है। मैं भोगी नहीं है, कृष्ण ही भोगी है। और भगवान कृष्ण का भोग करना तो आए हम जैसे तुच्छ जीवों जो प्रयास करते हैं इसलिए सभी भौतिक पदार्थों को भोग करना, तो कृष्ण भगवान कृष्ण का भोग करना उस प्रकार नहीं है। भगवान कृष्ण का भोग करना वो सचित आनंदमय अवस्था में है। हम जो तुच्छ जीवों हैं, हमारा निकृष्ट प्रयास भौतिक पदार्थों को भोग करना और कृष्ण का चिन्मय भोग करना, आकाश पाताल भेद ये दोनों में है। तो ये सभी विषय बहुत ही विस्तार है और सामान्य लोग का अधिकार नहीं है ये सब विषय श्रवण करने में। यदि हम आध घंटे 40 मिनट के ज्यादा कथा बोलते हैं तो लोग उठ के जाते हैं। यदि मैं आप सब भगवान है यदि ऐसे बोलते तो सब बहुत प्रसन्न होते। आप सभी भगवान है लेकिन मेरा उद्देश्य नहीं है आपको धोखा दे। यदि एक व्यक्ति उपस्थित है सत्य कथा सुनने के लिए तो वो व्यक्ति का कल्याण होगा। तो ज्यादा लोग तो सत्य का नाम है मिथ्या को चाहते हैं। यदि हम कुछ मनोरंजनी कथा तो कृष्ण कैसे मखन चरे करते हैं गोपियों के साथ रास नृत्य करते हैं तो आपका मन रंजित होगा लेकिन उससे आप क्या समझ लेंगे। जब तक हम समझते कि मैं ईश्वर हूं मैं भोगी हूं तो जब तक हमारा अधिकार नहीं है कृष्ण लीला सुनने। इसलिए इस प्रकार का वचन जिससे सब भूल धारणा का छेदन होते हैं तो इस प्रकार की कथा की आवश्यकता है। दूर की बात है कि बहुत कम सही श्रोता है तो फिर भी हमारा कर्तव्य है इस प्रकार की कथा परिवेशन करना। बहुत कम वास्तव श्रोता है तो वो दुर्लभ व्यक्ति के लिए हम बोलते हैं सुशुशो सदधान से वासुदेव कथा रुचि ही सियत महत् से दया विप्र पुण्य चैतन्य सेवनाथ। ये द्विजों जो भक्त समस्त पापों से पूर्णतया मुक्त है उनकी सेवा करने से महत् सेवा हो जाती है। ऐसी सेवा से वासुदेव की कथा सुनने के प्रति लगाव उत्पन्न होता है। हरे कृष्ण।